الله الرحمن الرحيم باب النهي عن استقبال القبلة بغائط وبغل باب دې تو بیان د نهي او د منع کی د مخول د قبلینا بغائط پلیو د سما کی کیو بغل نیا کوو بغلو کی او دسماتی کی بقبلی لمخینا و بهی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی مخزومیو دالوی محدث سے او دے پدوسا و یوکم پر رسمک وفات دے قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طواع بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه دید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی دید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت نقل کئی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی اذا اتیتم الغائط کل چرا شیطا سلوی اغدس ماتیتا وی غائط لغت کی وی خط از مکتا عربم بقضاء حاجت دکار وی خط از مکتا ذکر سب از مکہ کی سر اختاری ناد نظرن نفناوی ویکل چرا شیطا سولی او دسماتی تا فلا تستقبل القبلا نقبلی لنفولا تا فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول مختوری مقبلی تا دلیل دسماتی پا وقی او ند وروبول پا وقی ولا تستدبیروها او مور تشاکوئی نگورا دا قبلی دا شاکولو دا مخکولو دا دوار نمنا رالا ولیکن شرقو او غرقو لیکن مشرق تا مختوری یا مغرب تا مشرق تا مختوری یا مغرب تا دا حکم مدینی والو پہ اعتبار دے ذکر تا قبلہ دی جنوب طرف تا دا نگر مونگو تا پر نمختل جنبو وشملو من با جنوب و شمال تا مخکو پاو دسماتی کی پوئی گئی دار مدینی والا حکم دے ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فقدن الشام نمورا بلی شام تا فوجدنا مراحيضا نمنكتر بيت الخلاجاني داد مرحاب جمدا داد داد مرحاب جمدا داد بيت الخلاجاني دا بیت الخلاء توئی دا بیت الخلاء توئی وی مراغل شام تن مندلی ممراہی خاص دنیت چا چی اغجور کرشی و مستقبل القبلہ قبلیل مخامخ فلنحرف عنها نمباوی دود دی قبلینا و نستغفر اللہ او دانلان بمبخن غختا دا اللہ رب نزتن بمبخن غختا اے فان حرف عنها اے عن جهت القبلہ منگا دا قبلینا و اوردو دا اللہ نبخن بمغختا وردی نیکی چی دا قبلینا و اوردو لو مخلوکو نبخن سنگا غوار تڑے دناو کی نبخن غوار نیو احتمال دارے وَيْمُنْ بَبَخَنَ اُخْتَدَ اللَّهَا دَبِنْزَ الْمَخْقُولُنَا دَبُنَاهُنَ دَدِيَنَا وَيْدُنَارَ آيَادِيگِ فَبُنَا سَرَا یادا چچادا مراحل جُرْقِلِ نمونگا جوڑاون تو تبخنا غفتا زکر بنہبار تبخنا غفتر سنت طریقہ را اے بنہبار تبخنا غفتر سبق لگوکی را بنہبار تبخنا غفتر سنت طریقہ را بعد علماء داشتنی کنی جدا بیت الخلا سننا جوڑا وا نمونگا بحیر سو منگا بمخم کبلی لمخامخا و دسمات تکین آجتو کچھ کلا براتا سوچ رہا ہے جدا خموند شریعت نا خلاف نا چیو نواب و ریدو دا اللہ نا بمبخنا غفتا در رب العالمین نبمو سکولا بخن بمو غختا مند الہ العالمین نبخن غختا قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ وَيُوَفِ الْبَابِ قَدِ بَابِ کی حدیث دید عبداللہ ابن حارث ابن جزئن الزبیدی رضی اللہ عنہونا او دماغل ابن عبد حیثم رضی اللہ عنہونا وَيُقَالُ مَاقِل ابن عبی مَاقِل سُبْدَا سُوِي او دابی امام رضی اللہ عنہونا او دابی حریر رضی اللہ عنہونا او ده سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہونا قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ وی حدیث دا یوب رضی اللہ عنہ ابو یوب رضی اللہ عنہ احسن حسین دا دیر خیست دا سیزن و حدیثن نپدی باپ کے وسح دے او ابو یوب رضی اللہ عنہ مند دو خالد ابن زید ددنم و خالد ابن زید دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نمو خالد ابن زید خالد ابن زید رضی اللہ عنہ دنمو والزہری اسمه محمد ابن مسلم انا بس دا دنمو فیو اللہ فرق ہے کسا نہیں سبائی ہے دا چل رہا رو پہی وَالزُّهْرِ اسمو محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزُّهْرِ داد دنیم و کنیت داد ابو بکر و قال ابو الولید المکی ویری ابو ولید المکی رحمه اللہ دے فرمائی وقالا ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافی ویری ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافی امام شافی رحمت اللہ لے انما مانا بیشک مانا دقول نبی علیہ السلام لا تستقبل القبلت بغائف ولا بول چه مختوئی مقبلی تقلیو دسماتی کی اوپوڑو کی او دسماتی کی ولا تستدبروها وشاکوئی ورتما انما هادا فی الفیاسی دات سہراغانو کی حکم دے چه مقل سنشتا و پسارا و پسزا کناسے و اما فی القنف المبنیت لہو ارچ اغاد او دسماتی زلنری چی جوڑ شویدی دا دید پارا نو لہو رخصت فی یستقبلہا دلد یا رخصت دے چه دے قبلی لمخ کی ذکر مقل دیوار دے وہاں تگا قال اسحاق ابن ابراہیم دارنگ قول اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوین کرنے اوویل امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انما رخصتو بیشک رخصت راہلے دید نبی علیہ السلام نفی استدبار القبلہ قبلیت پشاکولو کی بغائت نو بولن فلوی وعدس ماتیا قولو کی واما استقبال القبلہ قبلی لمحکولی فلا استقبلها نجیتا بمحکینا کانده سبویج دیشی امام احمد رحم اللہ لم رت سہرائے دو نجی کتری پا سہرا ولا فلک نفع لپل جنون و بیت الخلاغان کی ای استقبل القبلہ چی سوک دی بین قبلی تا مخی دے در تپک مذاہب ذکر کری ورقدی حدیث کے ستا سواو دے دو دو لما او مسالک دی گنا و حدیث اندر لپک نون ذکر کری یوم اگر داری چی قبلیل مخکول و شاکول دوار ناروادی کتن کلاو خزادا او قابادی دا داد جن صحابہ اکرام و مسلک دے داد امام ابو حنیفہ و امام محمد رحم اللہ مسلک دے زمن کو مذہب حنفی کی فتوہ پدے گا چی پسہراو بیابان و قابادی دوارو کی نبا مخکے او نبا شاکے دیر مذہب دارے چی مخکول او شاکول دوارا مطلقاً جیزی کعبادی کا سہرائی دان دا باز صحابہ و دا باز ائمہ و مسلک دے درین مذہب دارے چی پا سہرائی استقبار و استدبار دوارا جیزی او کعبادی کی دوارا جیزی دا مسلکم دا باز صحابہ و دا ائمہ دے سرورم دارے چه مخکول پا هر صورت کے ناجیز دی قبلیلا او شاکول پا هر صورت جیز دی دارے امام احمد سے قول لکو ملستو او پریتون کے غرم اضحب دارے چه نبا مخکے نبا شاکے او تابادیوں کا بیابان او سہرانا تا غور مسلک دے پتول کے اغنور حدیث تراغلی علماء وغی کی تعویل کلے دے لکتا سلدی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ نور حدیث ذکر گئی باب ما جاء من الرخصت کی ذال کیا کرو والا دیکھے تو رخصت حدیث بذکر گئی اغنور حدیث